Wrogie silni, wrogie słabi! Drogi muszą być wolne dla wojska! Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 września, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier zapowiada rozliczenie akcji antypowodziowej i ratowniczej. Apeluje do opozycji o powstrzymanie krytyki. Odra przekroczyła stan alarmowy w Kostrzynie, fala kulminacyjna jutro i w piątek. W Wilnie rozpoczął się Festiwal Filmu Polskiego. To zbierają się Polacy. Zawsze jakieś nowe filmy, takie, które człowiek może zobaczyć pierwszy. Audyt w sprawie powodzi zapowiedział w Sejmie premier. Donald Tusk zaapelował też do polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby powstrzymali się od krytycznych komentarzy dotyczących działania rządu. Kiedy ludzie na miejscu pomagali powodzianom, wy organizowaliście wiec polityczny w Warszawie, mówił szef rządu. Ci ludzie, którzy tam na miejscu pomagali powodzianom w sobotę, w telewizji oglądali was na wiecu politycznym. Ja nie powiedziałem na ten temat ani jednego słowa. Wy też nie powinniście wypowiadać się na temat tego, kto za późno tam pojechał, kto w ogóle tam pojechał i kto zajął się powodzią wtedy w tę sobotę, kiedy woda naprawdę przyszła do miast. Proszę was, nie róbcie tego typu atmosfery, bo ona też niczemu nie służy. Premier zapowiedział również, że rząd przeznaczy na usuwanie skutków powodzi 23 miliardy złotych. W Kostrzynie nad Odrą przekroczony został stan alarmowy. To oznacza, że obecnie obowiązuje on na całej długości rzeki w województwie lubuskim. W Kostrzynie poziom szybko się podnosi, co z mieszkańcami tego miasta obserwuje Adam Górczewski. Patrzę i nie dowierzam. Woda rośnie. Trochę bo patrzę na ten tutaj port. Przecież te słupki, te żółte, które wystają teraz. One były 3-metrowe, a czubki tylko wystają. Jest tragedia po prostu. W oczach woda podnosi się. Kiedyś tam 30-40 lat temu, no to było tak co roku, nie? To kiedyś na wiosnę zawsze tak było, nie? Że wylewało tutaj tam. To na brzeże przy Warcie, nie, to było zawsze tam co roku zakryte na wiosnę, jak roztopy były, nie? A teraz tak nie jest co roku, dlatego że jest uregulowana, czy? Tak, uregulowane. Albo już po prostu nie ma takich opadów śniegu, jak kiedyś były, nie? Trochę niepokoi pan, czy jak pan patrzy na to, no, na ten nurt i wysokość? No na pewno coś tam niepokoi, no bo człowiek też mieszka w Koszyniu, a Koszyn nie leży na jakichś tam, nie wiadomo, jakichś wzgórzach, nie? Także różnie może być. Mieszkańcy Kostrzyna szykują się na kulminację fali jutro i w piątek. Prokuratura bada sprawę przerwania tamy w Stroniu Śląskim. Śledczy chcą ustalić, jak doszło do zniszczenia wałów przy zaporze na rzece Morawka. Do katastrofy doszło 15 września. Najbardziej ucierpiały Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Nie wszyscy zdążyli się ewakuować. W tych dwóch miejscowościach utonęły 3 osoby. Prokuratorzy zabezpieczają dowody i zbierają dokumentację, między innymi z Wód Polskich, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i samorządów. W ramach postępowania będą sprawdzać, czy informacje o zagrożeniu i uszkodzeniu tamy były w prawidłowy sposób przekazywane mieszkańcom. Czekają też na możliwość wejścia na zniszczoną zaporę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, prokurator Mariusz Pindera. Tu jest też ta kwestia, musimy ustalić, ten teren jest na tyle bezpieczny, żeby tam mogła wejść ekipa taka, która mogłaby wykonywać oględziny, i jeżeli to będą takie możliwości, no to przystąpimy tam prawdopodobnie do działa. Postępowanie sprawdzające to pierwszy krok do wszczęcia śledztwa. Prokuratorzy chcą je prowadzić z paragrafu mówiącego o spowodowaniu katastrofy budowlanej zagrażającej życiu i zdrowiu ludzi. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 3-4 tygodnie zajmie przywrócenie funkcjonowania Nyskiego Szpitala Powiatowego. Teraz doraźną pomoc można otrzymać w szpitalu polowym zlokalizowanym obok hali Nysa. Sytuacja jest wyjątkowa, ale jesteśmy po to, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, mówi major Magdalena Kołodziejczak, która leczy w szpitalu polowym. Pracujemy w trybie ciągłym, przyjmujemy pacjentów 24 godziny na dobę. Już ta liczba oscyluje wokół kilkuset pacjentów. Natomiast jeśli chodzi o profil pacjentów, którzy tutaj do nas trafiają, to są pacjenci szczególnie z problemami żołądkowo-jelitowymi, ale też dużo świadczeń udzielamy związanych ze zranieniami, których doznają podczas prac porządkowych związanych z likwidacją tych skutków powodzi. Do szpitala polowego w Nysie codziennie zgłasza się nawet kilkaset osób. Od dziś przez 1,5 tygodnia widzowie na Litwie mają okazję oglądać polskie filmy. W Wilnie rozpoczął się Festiwal Filmu Polskiego. A filmem otwarcia były Czerwone Maki Krzysztofa Łukaszewicza.

Denial to angielskie słowo oznaczające wyparcie, zaprzeczenie, a nawet nieprzyjmowanie do wiadomości. Zatem spolszczone słowo denialiści oznacza osoby, komentatorów, polityków i aktywistów działających w pojedynkę lub w ramach ruchów społecznych i partii politycznych, którzy podważają wpływ człowieka na klimat, a nawet samo istnienie zjawiska zmian klimatycznych. Mimo że panuje naukowy, a nawet konsensus społeczny co do faktu zmian klimatycznych oraz ich zagrożenia dla naszej planety. Jak łatwo się domyślić, denialiści zaprzeczają również istnieniu takiego konsensusu, ale ostatecznie denialiści istnieją właśnie po to, aby zaprzeczać. My będziemy wobec nich znacznie bardziej uprzejmi, potwierdzając ich istnienie. Tym bardziej, że nowa generacja denialistów to już nie tylko przysłowiowe szury, nerdy, foliarze i płaskoziemcy, ale ludzie w dobrze skrojonych garsonkach i garniturach, którzy weszli na polityczne salony i pogrywają sobie znacznie sprytniej, aniżeli ich ideowi rodzice. Stawiają bowiem na przekaz mówiący o tym, że klimatolodzy i naukowcy są skorumpowani, zmiany klimatyczne nie szkodzą tak bardzo, jak się powszechnie uważa, a zielone rozwiązania nie mają sensu lub są zbyt kosztowne. No właśnie, słowo kosztowne to to, co mi się lubią najbardziej, bo kogo z nas cieszą wyrzeczenia i płacenie z własnej kieszeni za tak zwaną zieloną politykę, nawet gdy wielu z nas ma świadomość jej konieczności. Dzięki temu agenda nowej fali denialistów staje się dla wyborców nie tylko strawna, ale i smakowita, odwołując się do naszego pojęcia indywidualnego zysku, zdrowego rozsądku i niesprawiedliwości. Skoro Taylor Swift lata samolotem, żeby wyprowadzić psa na spacer, zaś nam, szaraczkom, każą brać kredyty na samochody elektryczne. I z takim denializmem mierzyć się znacznie trudniej, ale jak mawiał Krzysztof Bosak, gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Na szczęście z nowymi denialistami mierzyć się będą moi goście, a jest ich aż troje. Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Karolina Skórka w Katowicach, dyrektorka komunikacji Polskiej Zielonej Sieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Zanim zaczniemy rozmowę, przypomnę jeszcze, że linia telefoniczna o numerze 227 trójek zostanie dla Państwa otwarta. Jeśli ktoś z Państwa spotkał dzisiaj jakiegoś denialistę klimatycznego, proszę koniecznie do nas zadzwonić. Jedno zastrzeżenie. Wszyscy moi goście to nie denialiści klimatyczni w żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie, Klub Trójki kieruje się zasadą, że przyjmujemy różne punkty widzenia, aczkolwiek są takie kwestie jak na przykład zaprzeczanie Holokaustowi czy usprawiedliwianie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, albo teorie o chipach wszczepianych człowiekowi za pomocą szczepionek. Być może są dziennikarze gotowi o tym dyskutować. Ja uważam te poglądy za groźne i niebezpieczne społecznie i nie jestem gotowy, żeby o tych, którzy zaprzeczają zmianom klimatycznym, udzielać trybuny. Panie Jakubie, od pana zacznę, bo pan jest, przynajmniej tak na mieście mówią, jest pan kojarzony z zielonym konserwatyzmem, w związku z czym to będzie najuczciwiej pana zapytać o ten konsensus naukowy. Dzisiaj widziałem taki fajny filmik pana ulubieńca Łukasza Warzechy dla narodowców, który tłumaczył, że nie ma konsensusu. Powiedzmy krótko i miejmy to za sobą, bo jak rozumiem jest konsensus, ale to pan jest specjalistą, fajnie gdyby to pan powiedział, nie ja. Powiem szczerze, nie lubię argumentu o konsensusie naukowym, bo on jest często wypaczający w ogóle sens tego, czym powinna argumentować ta strona pronaukowa, proklimatyczna. Ale dobrze, jeżeli chodzi o konsensus naukowy, bo trzeba przybliżyć to pojęcie. Konsensus naukowy to jest sytuacja, w której bardzo wielu, bardzo różnych badaczy bada daną hipotezę i zbiera dowody ją potwierdzające, a żaden z naukowców pracujących w różnych miejscach na świecie za różne pieniądze, badających sprawę pod różnym kątem, nie potrafi znaleźć dowodów przeciwnych. Czyli jeżeli mamy tezę X i mamy cały czas dowody potwierdzające tę tezę X, a nie mamy żadnych dowodów przeciwnych, no to tworzy się konsensus naukowy, że się zbierze taka masa krytyczna tych publikacji naukowych opracowanych w ścisłym rygorze pod okiem innych naukowców, którzy cały czas próbują falsyfikować te twierdzenia, no to mamy konsensus naukowy. Mamy po prostu taką zgodę wokół dowodów, że dana teza jest prawdziwa i no, w oparciu o nią można tworzyć tak zwaną teorię naukową, czyli kompleksowy obraz rzeczywistości, który tłumaczy dane zjawisko, osadzając je w pewnym kontekście. I konsensus tutaj, to jest najważniejsze w tej sprawie. On jest wtórny względem dowodów. Znaczy najpierw mamy bardzo twarde dowody, których nikt nie jest w stanie podważyć i gdzie nie ma argumentów przeciwnych i te dowody są naprawdę niezwykle dobrze opracowane, przebadane i cały czas podlegają krytyce i nikt ich mimo to nie potrafi obalić, a dopiero później mamy konsensus. To nie jest tak, jak próbuje to przedstawić na przykład wspomniany tutaj pan redaktor Łukasz Warzecha, że mamy jakieś grono naukowców, którzy nagle ni z gruchy, ni z pietruchy mówią, będziemy o tym sądzić tak i poddajemy to pod głosowanie. Większość mówi tak, okej, w porządku, uważamy w ten sposób. Nauka nie jest demokracją. Nauka jest dyktaturą i to dosyć bezwzględną dyktaturą, bo mówi, że kto ma dowody, ten mówi. Kto nie ma dowodów, siedzi cicho. Ale to jest bardzo fajne, co pan powiedział, że nie lubi pan argumentu o konsensusie naukowym, bo bardziej liczą się dowody. No to okej, to przedstawmy te dowody. Pokrótce. Pokrótce, jeżeli chodzi o zmianę klimatu. Tak. Dowody na ten temat zebraliśmy już w XIX wieku, bo wtedy uznano i ustalono, że gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, mają właściwości, powiedzmy, gromadzenia energii w naszej atmosferze. Dwutlenek węgla, także inne gazy cieplarniane, takie jak metan, takie jak związki azotu, działają jak taka gigantyczna kołderka rozciągnięta wokół Ziemi. Kołdra sama w sobie nie emituje żadnej energii. Ona tylko pozwala nam trzymać tę energię, którą emituje ludzkie ciało przy sobie, ogrzewać nasze powietrze wokół nas i dzięki temu jest tam cieplej. Pod kołdrą jest cieplej niż bez kołdry. I tak samo działają gazy cieplarniane. One po prostu przytrzymują tę energię, która dociera do nas ze Słońca wewnątrz naszej atmosfery. I to sprawia, że temperatura się podnosi. I to są fakty znane od XIX wieku. Do tego dochodzą pomiary. Pomiary zarówno jeżeli chodzi o pomiary instrumentalne, takie jak pomiary temperaturowe, ale też można powiedzieć, że swego rodzaju pomiarami, chociaż już opartymi o rekonstrukcjach, są dane geologiczne, sięgające bardzo odległej przeszłości, nawet 500 milionów lat wstecz, bo ostatnio, w zeszłym tygodniu został opublikowany materiał badawczy pokazujący zmianę światowych temperatur w tej właśnie skali czasowej, 500 milionów lat wstecz. I tam stwierdzono bardzo ważną rzecz, która myślę, że przemówi naszym słuchaczom do wyobraźni, że najszybsze zachodzące w przeszłości zmiany klimatu w kierunku ocieplenia postępowały w tempie 10 stopni Celsjusza na 50 tysięcy lat. Czyli tak rozkładając to średnio, 2 stopnie Celsjusza na 10 tysięcy lat. W tym momencie mamy 1,5 stopnia Celsjusza na 200 lat. Więc to pokazuje tempo tego ocieplenia, z którym się teraz liczymy. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką trójcę dowodów, to wystarczy nam właściwości cieplarniane, gazów cieplarnianych, fakt, że ludzkość emituje bardzo dużej ilości gazów cieplarnianych oraz rosnąca temperatura. Te wszystkie dowody mamy na stole, one są dobrze udokumentowane przez naukowców ze wszystkich stron świata i nikt nie podważył teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia. Pani Karolino, jeśli ja mówię, że w czasie katastrof naturalnych jak powódź, która nawiedziła Polskę i powiedzmy umownie region Europy Środkowej, nie tylko, bo przecież jest jeszcze Hiszpania, Wielka Brytania, że denialiści się uaktywniają w takich okresach, to mam rację, czy to jest jakaś zmyłka, bo po prostu pod wpływem katastrofy, która nawiedziła mój kraj, ja ich bardziej widzę? Oczywiście, że ma pan rację i co więcej, na to się również z panem zgadza. Bo mamy taki najnowszy raport właśnie NATO w kontekście bezpieczeństwa i zmian klimatu, który mówi o tym, że właśnie denialiści klimatyczni uaktywniają się w momencie klęsk żywiołowych i co więcej NATO wskazuje też na powiązania rosyjskie, jeśli chodzi o tego typu treści, o taką dezinformację. Taka duża kampania właśnie ze strony rosyjskiej rozpoczęła się na początku wojny w Ukrainie. Miała też swój pik podczas COP-u w Dubaju. No i oczywiście tutaj cele są bardzo jasne, chociaż denialiści próbują je ukryć. Z jednej strony wiemy, że jest to cel gospodarczy, bo polityki klimatyczne nie są dobre dla gospodarki, która byłaby oparta o paliwa kopalne, a oczywiście wiemy, że gospodarka oparta o paliwa kopalne to jest coś, co Rosji bardzo pasuje. A z drugiej strony jest to taki cel, powiedzmy, bardziej społeczny czy polityczny, czyli denialistom klimatycznym, czy w ogóle szerzej denialistom, bo jakby autorzy tych teorii spiskowych no teraz wykorzystują klęski żywiołowe, ale przecież jeszcze kilka lat temu takim tematem, który wzbudzał w nas duży niepokój, była pandemia. Więc tutaj jest jeszcze ten cel taki społeczny, polityczny, czyli osłabienie państwa. No a kiedy państwo jest słabe? Wtedy, kiedy społeczeństwo jest skonfliktowane, kiedy nieustannie kłócimy się ze sobą, kiedy nie mamy autorytetów i już nie wiemy, komu ufać, nie wiemy, kto mówi prawdę. Nie ufamy politykom, nie ufamy naukowcom i pogrążamy się trochę w takiej apatii i już w sumie nas nie bardzo interesuje, co w tym kraju się dzieje. I to jest właśnie cel teorii spiskowych. Dzisiaj rozmawiamy o klimacie, ale to jest taki szablon, który możemy przyłożyć do wielu teorii spiskowych dotyczących bardzo różnych tematów. Po prostu skupiamy się na tym, co najbardziej martwi obecnie społeczeństwo. No i teraz są to powodzie, susze i pożary. Tylko pani mówi o teoriach spiskowych. Ja i tutaj patrzę się na pana Adama. Powiedziałem o tym, to właściwie nie jestem taki mądry, to nie ja wymyśliłem. To napisało Brytyjskie Centrum Przeciwdziałania Cyfrowej Nienawiści, że nowa fala denialistów to są ludzie o wiele bardziej wykształceni, odwołujący się do o wiele sprytniejszych taktyk. Ja się zastanawiam choćby po to, żeby móc występować na YouTubie, bo jeżeli wprost powiedzą, że zmian klimatycznych nie ma, to nie będą mogli tego zmonetyzować, więc sprytnie to omijają. Zresztą omijają też Google i inne tego typu serwisy. Ale ja się w istocie zastanawiam, panie Adamie, czy to jest faktycznie taka sprytna ta strategia? To znaczy, czy ona działa, czy nie? Czy oni są rozebrani do naga? Czy to jest na pewno strategia, która jest sprytniejsza niż taki nagi, prostacki denializm klimatyczny. I widzimy też, że denialistów klimatycznych, takich wprost, którzy mówią, zmian klimatu nie ma, w społeczeństwach, w których my prowadzimy chociażby nasze badania opinii publicznej, praktycznie nie ma. To jest absolutny margines społeczny, to jest kilka procent w skali danego społeczeństwa. W przypadku społeczeństwa polskiego to jest między 4 a 8% w zależności od badania, jaki błąd statystyczny sobie nałożymy na to. Więc ruchy, czy też siły, czy też jednostki, czy też rządy, którym zależy na szerzeniu właśnie takiej dezinformacji, takich teorii spiskowych, no musiały wejść na troszeczkę inny poziom. Musiały stać się sprytniejsze, krótko mówiąc. Musiały też zaakceptować pewien społeczny fakt, że ludzie dostrzegają zmiany klimatu, że zmiany klimatu stają się takim też codziennym doświadczeniem milionów ludzi. Czy to właśnie przez coraz częstsze katastrofy związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Więc poruszyli tą igłę narracyjną w kierunku odwołania się do zdrowego rozsądku, odwołania się do bardzo często też wątpliwości, które są w jakiś sposób logiczne. No bo jeżeli pomyślimy sobie na przykład o sytuacji w Polsce, tak, i rozmawiamy o samochodach elektrycznych, no wszyscy wiemy, że samochody elektryczne są co do zasady bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne klimatowi niż samochody o napędzie spalinowym. No ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy sobie o tym, na jakich źródłach energii polska energetyka stoi, a stoi ciągle na węglu, chociaż w coraz mniejszym stopniu, to można by sobie pomyśleć, że te samochody nagle będziemy mieli na węgiel. I nawet jeżeli wiemy, że samochód elektryczny, nawet jak ten prąd jest koniec końców z węgla, jest i tak ekologiczniejszy niż samochód o silniku spalinowym, przyjaźniejszy środowisku i klimatowi, no to i tak jest to wątpliwość, którą można mieć, która jest logiczna. I do takich właśnie, nazwijmy to zdroworozsądkowych wątpliwości, ci nowi denialiści klimatyczni się odwołują i oni na dobrą sprawę nie są już wprost denialistami klimatycznymi, ale są osobami, które sieją więcej niepewności i więcej wątpliwości co do rozwiązań, które są aplikowane. Ale to ja dobrze rozumiem, że w ogóle to słowo denialiści, one nie odpowiada obecnej rzeczywistości? Ja bym powoli, myślę, odchodził od słowa denializm, bo denializm jest takim słowem też bardzo, bardzo twardym. I on nie do końca oddaje też i wydaje mi się, że nie do końca pozwala przygotować się na te nowe narracje, które się pojawiają, bo to są narracje, do których trzeba podejść absolutnie serio. To nie można tak jak we wstępie pan redaktor mówił, to nie są osoby, które siedzą w foliowych kapeluszach w jakichś piwnicach, tylko są to osoby, które przynajmniej mają wokół siebie aurę naukowości, aurę jakiegoś autorytetu, aurę zadawania przynajmniej słusznych pytań. Nawet jak nie mają dobrych odpowiedzi, to zadają słuszne pytania, do których zwykła osoba także może mieć wątpliwości. Więc wydaje się, że prędzej są to w pewnym sensie spowalniacze polityki klimatycznej, że są to szerzący właśnie wątpliwości, siejący zamęt też bardzo często, ale nie wprost denialiści, dlatego też, że strategia wprost denialistyczna jest po prostu już zbyt oderwana od realiów społecznych i tego, jak społeczeństwa widzą po prostu zmiany klimatu, które są wokół nich. To ja teraz rzucę w odbicie od tego, że to nie są twardzi denialiści, mało tego, że oni zadają słuszne pytania, bo przygotowując się do audycji, rzucam to do wszystkich państwa, przygotowując się do audycji, miałem takie wrażenie, jak często się patrzy na Donalda Trumpa, że uśmiechnięta Ameryka, uśmiechnięta Polska nie rozumie, że ten facet to nie jest tylko i wyłącznie populista, że on uosabia uczucia, frustrację, pogardę, wykluczenie potężnych połaci Amerykanów i to są rzeczywiste uczucia. On oczywiście dzięki temu, że jest jaki jest, że jest w pewien sposób toksyczny, że pluje żółcią, że nie potrafi żartować, on oczywiście tym bardziej podchodzi pod te emocje, ale to nie zmienia faktu, że ono uosabia prawdziwe problemy. No i teraz jest tak, że mamy ludzi, którzy mówią, że te koszty są bardzo wysokie. Mało tego, że za zanieczyszczenie odpowiadają w większej masie ludzie bogaci, czyli oni nie mówią nieprawdy w tym sensie. Zgadza się? Panie Kubo, bo pan tak jakby się zamyślił, a tak, muszę wyrywać. Jest bardzo dużo wątków, jeżeli chodzi o to pytanie. I po pierwsze, warto zauważyć, że denializm jest zjawiskiem dynamicznym. On się dostosowuje między innymi do świadomości społecznej, którą mamy, jeżeli chodzi o problem zmiany klimatu. Jeżeli sobie przejrzymy prasę polską z powiedzmy lat 2009, 10, 11, to tam w naczelnych tygodnikach kraju można było spotkać bardzo twarde, denialistyczne artykuły. Naprawdę. Główne gazety w Polsce pisały wtedy to, co w tym momencie jest poletkiem, na którym w swój urobek zbierają tygodniki no, skrajne, marginalne, często pomijane w ogóle w debacie. A to wtedy był mainstream. Co się zmieniło przez te, powiedzmy, 15 lat? Zmieniła się właśnie nasza świadomość społeczna. I do tego to dostosowuje się denializm, bo to już nie jest tak, jak powiedział mój przedrozmówca, że to będą twardzi denialiści, którzy mówią, że żadnej zmiany klimatu nie ma, że się nie ociepla. Nie. Oni się dostosowali swoją narracją, bo oczywiście w pierwszej kolejności oni mówili, że w ogóle żadna zmiana klimatu nie zachodzi, albo że to się nie ociepla, tylko się ochładza, albo że ochładza się bardzo wolno. To była ta pierwsza fala. Druga fala mówi, że no tak, no może się ociepla, no ale nie mamy z tym nic wspólnego jako ludzie. No nie jesteśmy po prostu odpowiedzialni za to ocieplenie. Trzecia, kolejna fala, którą już w tym momencie obserwujemy, to jest tak, ociepla się, może mamy z tym coś wspólnego, ale no zbyt drogo jest walczyć z tym zjawiskiem, lepiej się adaptować. Jeżeli będziemy ponosić jakiś koszt, tylko to koszt adaptacji, nie zmieniajmy swojego stylu życia. I obawiam się, że kolejną, czwartą falą, która mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi, ale obawiam się, że jednak do tego dojdzie, to będzie tak, ociepla się, my jesteśmy za to odpowiedzialni, konsekwencje są tragiczne, są katastrofalne, no ale już jest za późno, żeby coś z tym zrobić, więc no nie możemy nic, rozłóżmy ręce. I tak to będzie wyglądało mniej więcej. To jest taki modelowy przykład adaptacji tej drugiej strony, tej strony negującej pewne zjawiska do pewnego problemu. I teraz przechodząc do kwestii tego, kim dokładnie są ci ludzie, bo to jest różne w zależności nie tylko od kraju, ale powiedziałbym nawet od regionu. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnianych już takich, powiedzmy, emblematycznych denialistów, jak Donald Trump, który też przeszedł metamorfozę, bo on w 2008 roku podpisywał list, że zmiana klimatu jest zagrożeniem dla biznesu i był sygnatariuszem w ważnej petycji w tej sprawie do Białego Domu, wtedy do prezydenta Baracka Obamy. Zdaje się, że wtedy jeszcze Donald Trump był demokratą, a nie republikaninem i wtedy pisał, że to trzeba coś z tym zrobić, trzeba to załatwić, bo to jest poważny problem. Natomiast potem, kiedy już ubiegał się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówił między innymi, że to jest właśnie spisek, że trzeba wyprowadzić Stany z porozumienia paryskiego, co zresztą de facto zrobił, co prawda tylko na 3 miesiące, ale jednak. I na przykład miał na sztandarach, i to jest bardzo ważny element, hasło Trump digs coal, czyli Trump wydobywa węgiel, które było ukierunkowane właśnie na tych pominiętych Amerykanów, na Amerykanów, dla których polityka przemysłowa oparta na dostosowaniu się do polityki klimatycznej była zagrożeniem, bo on kierował swoją narrację na przykład do takich stanów jak Wyoming, który jest stanem górniczym, i tam ci ludzie byli przerażeni polityką klimatyczną, bo dla nich to był koniec pewnej epoki, koniec pewnego stylu życia, koniec przede wszystkim możliwości zarobkowania. Więc nie można tak jakby właśnie płytko postrzegać tych ludzi, że oni stoją na bakier z nauką, więc teraz można po prostu gdzieś tam ich pogardzać. Nie, to trzeba zrozumieć problem, który stoi za tym, że ludzie chcą słuchać tych, którzy mówią, że klimat się albo nie zmienia, albo że człowiek go nie ociepla, bo za tym przekazem stoją pewne emocje. Emocje bardzo silne. Moim zdaniem taką podstawową emocją, która stoi za denialistami, jest to, że nam przeszkadza to, co widzimy na wykresach. W sensie nie czujemy się z tym dobrze. Zachodzi taki dysonans poznawczy, bo każdy z nas chce się czuć dobrym człowiekiem. Chcemy wiedzieć, że jesteśmy fajni, że jesteśmy inteligentni, że robimy dobro. A tymczasem, kiedy przychodzi fizyk atmosfery i nam mówi, że no słuchajcie, wasz styl życia doprowadza Ziemię do katastrofy, no to zachodzi w nas takie, ale jak to? Przecież no ja, co ja robię? Co ja robię? Dlaczego akurat ja? I to jest oczywiście taki przykład, powiedzmy, reakcji jednostki, natomiast to też właśnie trzeba rozłożyć, tak jak mówiłem wcześniej, na państwa i też na regiony. Bo na przykład polski denializm klimatyczny jest inny niż denializm niemiecki, bo w Polsce my mamy takie przeświadczenie, i to jest bardzo często spotykany argument, że nam ktoś chce zabrać ten rozwój gospodarczy, który zbudowaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, że Zachód się nachapał, tak mówiąc brutalnie, i mógł sobie nieskrępowanie emitować przez bardzo długi czas i dzięki temu zbudował swój majątek, swoje bogactwo, a Polska, która dopiero wchodzi od 30 lat na te tory rozwoju, w tym momencie jest blokowana przez jakieś dziwne zewnętrzne siły, bo klimat. I że ktoś tam nakłada taki kaganiec klimatyczny, bo za szybko się może rozwijamy. I tutaj pojawiają się takie wątpliwości, że może to jest jakaś agentura, może to jest spisek, może komuś przeszkadza wielka Polska. Więc to jest bardzo trudne socjologicznie, moim zdaniem, ujęcie tych realnych podstaw Daniela, bo jednak trzeba powiedzieć wprost, tych ludzi ktoś słucha. I to nie jest tak, że moim zdaniem, że słucha ich tylko pewien margines, bo ludzie, tacy na przykład jak wspomniany tutaj już redaktor Warzycha, mają dosyć duże zasięgi, jeżeli chodzi o komentatorów. I oni są cały czas zapraszani do mainstreamowych stacji, mainstreamowych audycji i mają tam swoje 5 minut do przedstawienia poglądów, które często wypaczają w ogóle spojrzenie społeczeństwa na naukę o klimacie. I to jest bardzo duży problem społeczny, bo myśmy się do walki z denializmem często zabrali od tej drugiej strony, znaczy chcąc w ogóle ucinać dyskusję i zaganiać do narożnika, że tam są ci źli denialiści i nic z tym nie róbmy, a zapomnieliśmy o ludziach, dzięki którym denialiści mają tak duże posłuch społeczny. No właśnie, bo jak ja przeczytam takie podstawowe punkty, które wypisałem sobie z artykułu lipcowego, z Foreign Affairs a propos populistów klimatycznych, oni już właściwie nie używali w tym artykule słowa denialiści, tylko właśnie populiści. Transformacja ekologiczna grozi również pogłębieniem podziału między obszarami miejskimi i wiejskimi. Wszyscy główni prawicowi przywódcy populistyczni od Trumpa po Marine Le Pen mają swoje bastiony wyborcze w obszarach wiejskich. W 2023 roku podczas protestów rolników w większości głównych stolic europejskich demonstranci potępili podatki podnoszące koszty paliwa, nawozów i pestycydów. W przyszłości głównym źródłem niezadowolenia w UE, w Unii Europejskiej, będzie stosowanie jej systemu ustalania cen emisji dwutlenku węgla w transporcie. I jeszcze Stany Zjednoczone, polityka klimatyczna podnosi w USA poziom zadłużenia. No i panie Adamie, albo pani Karolino, co odpowiedzieć na takie argumenty? No przecież to są, znaczy trudno z tym dyskutować, a jednocześnie no one są zabijające. Nie, panie Adamie, bo pan... Tak, oczywiście, że tak. I to pokazuje, że znowu o czym mówił redaktor Wiech też, tak, że musimy w pewnym sensie odgrodzić dyskusję o faktach naukowych, bo ona koniec końców nie budzi kontrowersji, od emocji społecznych. I to jest absolutnie kluczowe. Jeżeli czytamy sobie raporty IPCC i słyszymy tam, i zwykły obywatel także to słyszy, że żeby uchronić nas od katastrofy klimatycznej, musimy całkowicie zmienić nasz styl życia. bo to jest przerażająca wizja. Znaczy dla każdego wizja zmiany swojego stylu życia jest przerażająca, bo zwykle lubimy swój styl życia, więc to jest pewien groźny proces. Boimy się nie tylko konsekwencji zmian klimatu, bo ich się boimy i mamy na to szereg badań, też opinii publicznej, szereg pogłębionych badań, ale boimy się także konsekwencji polityki klimatycznej. I to są znowu realne obawy, które musimy traktować serio, bo jest to ogromna transformacja i dlatego też potrzebujemy bardzo mądrych politycznych przewodników, którzy nas przeprowadzą przez ten proces, którzy serio potraktują te obawy, którzy pochylą się nad nimi i w jasny sposób wytłumaczą, jak krok po kroku i też jakimi kosztami przejdziemy przez ten wielki, wielki proces. I czasami mamy takie przebłyski właśnie takich pozytywnych przewodników, którzy w pierwszej kolejności pochylają się nad losem, powiedzmy, zwykłego człowieka, a nie tego abstrakcyjnego klimatu, który też ludziom jest drogi, ale nie jest najbardziej drogi, nie jest najdroższy, krótko mówiąc. Jeżeli sobie spojrzymy chociażby na różnicę między Stanami Zjednoczonymi a Europą, no to jeżeli spojrzymy sobie na europejski plany polityki klimatycznej, to one kryją się z jakimiś bardzo dziwnymi nazwami, jakoś bardzo dziwnymi skrótowcami. Mamy jakiś Europejski Zielony Ład, mamy jakieś Fit for 55, mamy jakieś dziwne dyrektywy, mamy jakieś dziwne skrótowce i dziwne słowa, których nie do końca rozumiemy, a więc automatycznie troszeczkę się ich obawiamy, bo nie wiemy, co się za nimi kryje. A jak się nazywał amerykański plan polityki klimatycznej? Nazywał się ustawą o redukcji inflacji. Mhm. Obywatel dostawał od razu jasny sygnał, po co te wszystkie reformy są prowadzone. Są po to, żeby ulżyć ci finansowo, drogi obywatelu. Widzimy, że jest ci ciężko, widzimy, że boisz się, że ceny będą rosły, no więc będziemy zwalczać te wysokie ceny poprzez szereg zielonych inwestycji, o których wcale nie mówimy, że są zielone, tylko mówimy, że są dobre dla rozwoju gospodarki, dobre dla rozwoju twojej społeczności. Nie mówimy o zielonych miejscach pracy, tylko mówimy o dobrych, o wysokiej jakości miejscach pracy. Mamy nawet sytuację, w której mamy takie populistyczne rządy, które też sięgają po proklimatyczną agendę, czego chyba najlepszym przykładem był Boris Johnson, który opowiadał, że Wielka Brytania stanie się Arabią Saudyjską energii wiatrowej. I to też pokazuje, że tymi kwestiami klimatycznymi, jeżeli mamy mądrych, odważnych polityków i przewodników przede wszystkim, no jesteśmy w stanie przeprowadzić społeczeństwa przez ten gąszcz. Mamy telefon od pani Anny z Płocka. Bardzo proszę. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Chciał pan spotkania z denialistą. Ja słucham z wielkim zainteresowaniem tej dyskusji, bardzo ciekawa audycja i z przerażeniem odkryłam, że ja się mieszczę w tym pojęciu. Znaczy nie denialista, ale denialistka. To znaczy tak, panie redaktorze, ja oczywiście nie neguję jako osoba myśląca, że klimat się zmienia. I są to zmiany nieraz katastrofalne. Ale moim zdaniem, ja nie mam zaufania, mam bardzo ograniczone zaufanie do wszystkich uczonych, do wszystkich mądrych polityków, którzy mają nas przeprowadzić i przez te zmiany nas oczekujące i doprowadzić do tego, że Zielony Ład zapanuje i będzie lepiej. Zaraz panu wytłumaczę dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że ja jeszcze nie słyszałam, może no, nie słucham wszystkich, ale nie słyszałam z ust ani żadnego odpowiedzialnego polityka, ani z ust żadnego guru ekologicznego, że aby ulżyć planecie i cofnąć katastrofę, to jest nie tyle konieczna zmiana stylu życia, co bardziej ograniczenie konsumpcji. Ograniczenie konsumpcji każdego z nas. Od najbogatszych do zwykłej takiej emerytki jak ja. Druga sprawa, dlaczego ja nie mam pełnego zaufania do wszystkich ekologów, guru i mądrych polityków zielonoładowych, a to dlatego, panie redaktorze, że jak oni się wypowiadają o zmianach klimatu, to jeszcze nie słyszałam, żeby ktokolwiek przyznał się, jaki ślad węglowy za sobą zostawia. I myślę, że dobrym pomysłem byłoby, wzorem tego, że jako niektórzy politycy są obowiązywani do tego, żeby publikować oświadczenia o swoim stanie majątkowym, to myślę, że nie od rzeczy byłoby, gdyby ci wszyscy ekolodzy, uczeni, którzy biją na alarm, zostali zobowiązani do corocznej publikacji tego, jaki ślad węglowy za sobą zostawiają. Chociażby czym jeżdżą, ile konsumują, czym latają na wakacje. Pani Anno, muszę panią tutaj zatrzymać, bo to jest dosyć istotne pytanie, które ja też właśnie chciałem zadać moim gościom, ponieważ chociażby teraz podczas odbywającego się szczytu ONZ, zwłaszcza tego na najwyższym poziomie, tak, wielokrotnie słyszałem i to już kieruję to pytanie do gości. Okej, oni nam mówią o pakcie Dziękuję bardzo pani Anno. Kierują pytanie, czy proponują nam pakt dla przyszłości, ale oczywiście tak zwany Vox Populi wysuwano tak, ale ciekawe, czym oni tam przylecieli. I to jest ważna część tej denialistycznej, tudzież populistycznej agendy. To znaczy wracam do elitystycznego buntu, to znaczy buntu przeciwko elitom. Elitom, które w większej mierze są odpowiedzialne za zanieczyszczenie środowiska. Mało tego, ludzie tak powszechnie mają poczucie, że to na nich ciążą największe wyrzeczenia, natomiast nikt nie jest w stanie, i to jest też dosyć trafny argument, to znaczy nikt nie jest w stanie zmusić ludzi bogatych i wielkich korporacji do tego, żeby, przykład mówiąc w cudzysłowie, szedł z góry, żeby to, czego się wymaga od zwykłych ludzi, było wymagane od tych bogatszych, większych, potężnych. Pan Kuba znowu kiwa głową, więc tak wyznaczam, przepraszam, że ja tak wyznaczam, ale byśmy się pozabijali we trójkę, gdybyśmy wszyscy zaczęli od razu. To ja tylko powiem bezpośrednio, odnosząc się do telefonu pani Anny, jeżeli dobrze pamiętam, że postawa braku zaufania do polityków jest najrozsądniejszą z postaw. Demokratyczną jest zresztą, wyjściową postawą w demokracji, moim zdaniem. W sensie nie ufamy politykom, my patrzymy im na ręce i sprawdzamy. Natomiast jeżeli chodzi o argument dotyczący tej różnicy między elitami bogatymi, a powiedzmy tymi mniej zasobnymi masami społeczeństwa, to jest bardzo trafna obserwacja, bo faktycznie, jeżeli spojrzymy na ten 1%, który jest już powiedzmy bardzo często omawiany w dyskusjach jako najbardziej zanieczyszczający i tak dalej, to tam faktycznie są ogromne dysproporcje. Bo prawdą jest taką tautologią i truizmem, że ci, którzy mają największą konsumpcję, to też najbardziej zanieczyszczają. I elity, które, tak jak tu już wspomniana Taylor Swift, mogą sobie pozwolić na to, żeby latać samolotem tak jak taksówką, faktycznie ten ślad węglowy mają największy. Natomiast tutaj się kryje też jedna bardzo ważna pułapka, bo my często idziemy tak o krok dalej i przenosimy te rozważania tylko na poziom jednostkowy. Znaczy zastanawiam się, ile poszczególni ludzie emitują i jak to się potem przekłada na klimat i jak to można załatwić na poziomie jednostkowym. Tymczasem my szukamy rozwiązań systemowych, bo to, co naprawdę nam szkodzi, to są pewne systemy. Na przykład system energetyczny. I teraz, żeby to dobrze osadzić w kontekście. Jedna nasza elektrownia Bełchatów w ciągu... To jest przykład, który zarzucił mi taki czytelnik, że polityka klimatyczna to zakaz grillowania dla niego, że ktoś mu chce odebrać tego, powiedzmy, majówkowego grilla. Ja sobie policzyłem, ile ten człowiek musiałby grillować, żeby wyemitować tyle, co elektrownia Bełchatów przez godzinę. I żeby to zrobić, żeby wyemitować tyle, co Bełchatów przez godzinę, musielibyśmy grillować codziennie przez 1800 lat. Więc to pokazuje, jakie są różnice pomiędzy tymi kluczowymi podmiotami, które odpowiadają za zmianę klimatu, a jednostkami. Ja nie do końca się zgadzam z tym, że teraz trzeba każdego rozsądzać, jeżeli chodzi o jego ślad węglowy, bo tak naprawdę tutaj powinniśmy działać w kierunku tego, żeby zmieniać całe systemy, bo sama konsumpcja, może tak, nie ma żadnego prawa fizyki, które mówi, że wysoka konsumpcja musi równać się wysokiej emisji. Są natomiast przykłady, chociażby jeżeli chodzi o porównanie Polski i Francji, pokazujące, że wysoka konsumpcja jest możliwa do osiągnięcia przy cały czas spadającej emisji, bo polska energetyka generuje 1 kilowatogodzinę ze śladem węglowym około 600 gramów CO2 na kilowatogodzinę, francuska ze śladem 30 gramów CO2 na kilowatogodzinę, więc różnica jest 20-krotna, a to jest ta sama kilowatogodzina. Tak samo oświetli żarówkę we Francji, jak i w Polsce. Więc jest możliwe zejście z emisyjnością bez ograniczenia konsumpcji. Potrzebna jest tylko rewolucja technologiczna, ale tę rewolucję nie przeprowadzimy na poziomie jednostek, bo to nie jest tak, że ja będę w stanie zmienić swoje życie w ten sposób, że dalej będę mógł żyć tak jak żyję i być mniej emisyjny, jeżeli zasilać mnie będzie elektrownia Bełchatów. Nie. Musi się zmienić na poziomie systemowym ten profil wytwórczy i to będzie możliwe tylko dzięki systemowym politykom takim jak transformacja energetyczna. Tylko, że i tu też kieruję wzrok na pana Adama, bo wiem, że te kwestie bogaci, biedni są panu bliskie. Masy społeczne, ludzie żyjący na przeciętnym poziomie, ja mam poczucie, że nie widzą rozwiązań systemowych, to znaczy one są, albo inaczej, widzą rozwiązania systemowe, bo pan wymienił wiele nazw, dokumentów, programów, ładów i tak dalej, ale pewnie nie mają poczucia, że te systemy dotykają tych, którzy zanieczyszczają najbardziej, albo tych, którzy są najbardziej bogaci, albo tych, którzy posiadają najlepszych prawników. No i tu mógłbym oczywiście wymieniać wszystkie przymioty ludzi bogatych i potężnych. Tak, no to tutaj dotykamy kluczowego problemu, czyli problemu sprawiedliwości społecznej i poczucia też takiego subiektywnego sprawiedliwości. I to jest jeden z najważniejszych elementów, który też rządzi polską polityką. Jakby Polak chce czuć się traktowany sprawiedliwie. Jeżeli czuje, że nie jest traktowany sprawiedliwie, to protestuje przeciwko pewnym rozwiązaniom. I oczywiście niekoniecznie w każdej sytuacji musimy dostrzegać te wielkie systemowe zależności. Nie każdy jest ekspertem od transformacji energetycznej, nie każdy musi być ekspertem od zmian klimatycznych, ale znowu wracam tu do tej wcześniejszej myśli. Dlatego potrzebujemy mądrych przewodników, czyli mądrych polityków koniec końców, przywódców, liderów, którzy nas przez ten proces przeprowadzą. Tak? I zwykły człowiek musi po prostu czuć, że czerpie korzyści z tego procesu, że on nie szkodzi mu, nie nakłada dodatkowych barków, ale zabiera jakiś ciężar z jego ramion i to jest oczywiście możliwe. I co więcej, widzimy w polskim społeczeństwie bardzo dużą taką gotowość, taką otwartość do przeprowadzenia transformacji energetycznej w kierunku zielonych, odnawialnych źródeł energii. 2/3 Polaków uważa, że inwestycja w ochronę klimatu to jest dobra inwestycja środków publicznych. Wierzymy, że przejście na odnawialne źródła energii sprawi, że będziemy mieli czystszą, że będziemy mieli wszystkim tańszą energię, że dzięki temu będziemy zdrowsi i tak dalej, ale jednocześnie na przykład uważamy, że unijna polityka energetyczna, czy unijna polityka transformacji energetycznej i klimatycznej przyniesie nam coś odwrotnego, przyniesie nam straty finansowe, przyniesie nam więcej ciężarów niż korzyści. To pokazuje też, że elity polityczne, w tym wypadku na poziomie europejskim, no zawiodły swoje społeczeństwa. Mamy społeczeństwa, które są gotowe na transformację energetyczną, są mentalnie gotowe i wręcz oczekują przyspieszenia transformacji energetycznej. Ja pamiętam badania sprzed półtora roku, które realizowaliśmy, w których większa część wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważała, że ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego zbyt wolno prowadzi transformację energetyczną, zbyt wolno inwestuje w zielone źródła energii, więc widzimy tą gotowość, szeroką gotowość, wręcz mamy konsensus społeczny, który idzie w tym kierunku, a jednocześnie mamy znowu polityków, liderów, przywódców, którzy zawodzą nas i jakby nie wykorzystują tego zaufania. Mamy telefon od pani Kingi, ale zanim pani Kinga, jeszcze chciałem panią Karolinę spytać, dlatego że przed programem, gdy umawialiśmy się, rozmawialiśmy pokrótce, czy denialiści, populiści klimatyczni, czy oni, tak jak skrajne ruchy lewicowe albo skrajne ruchy prawicowe, które tworzą swoje międzynarodówki, spotykają się, organizują zjazdy, czy tutaj występuje coś takiego, czy to jest idea zdolna połączyć polityków, ruchy społeczne ponad podziałami narodowymi? Moim zdaniem zdecydowanie tak, szczególnie jeśli analizujemy takie duże kampanie dezinformacyjne, to widzimy pewien schemat i myślę, że nasi słuchacze też ten schemat dostrzegają. Czyli jeśli pojawia się jakiś taki komunikat, czy to będzie populizm klimatyczny, czy ten nowy denializm, to już jakby nazewnictwo jest tutaj kwestią wtórną, to ten komunikat pojawia się w jednym momencie wszędzie. Czyli widzimy go na wielu platformach, w mediach społecznościowych. Nagle wszyscy zaczynają powoływać się na te same dane I potem jest taki drugi etap, czyli najpierw publikacja tych treści, a potem takie masowe ich szerowanie, czyli udostępnianie, lajkowanie, komentowanie. I to ma sprawić w nas, ma wywołać u nas takie wrażenie, że nagle wszyscy o tym mówią. No i to jest trochę tak, że jeśli na przykład jakąś teorię spiskową, ale omawialiśmy już to, że to nie są takie proste teorie spiskowe, one są dość wysublimowane i mają bardzo i są opowiedziane bardzo ładnym językiem. To jeśli taką teorię spiskową dotyczącą klimatu opowie nam wujek na weselu, no to możemy to puścić między palcami. Ale jeśli o tej samej teorii wspomni nasza sąsiadka, jeśli potem otworzymy swoje media społecznościowe i tam wszędzie wszyscy będą o tym mówić, no to cóż, można się zacząć zastanawiać i pewnie wzbudzi to w nas jakieś wątpliwości i dokładnie takiego efektu chcą denialiści czy populiści. Jeśli mogłabym dodać jeszcze jedną rzecz, to myślę, że w tej dyskusji dość dobrze wybrzmiewa to, że bierzemy udział w takim trochę nieuczciwym wyścigu. Czyli populiści mogą mówić o prostych rozwiązaniach. Ta droga od przyczyny do skutku jest bardzo krótka. No u nas jest to skomplikowany przekaz i też tak jak Adamowi marzy mi się, żebyśmy mieli polityków, którzy w prosty i ładny sposób opowiedzą, dlaczego warto walczyć ze zmianami klimatu, no ale jest to po prostu dużo bardziej skomplikowane. Tu nie wystarczy, żeby Taylor Swift przestała latać samolotem. Dobrze, to są marzenia Karoliny i Adama. Może pani Kinga też ma jakieś marzenia. Bardzo proszę i przepraszam, że musiała pani czekać. Mieszka, dzień dobry wieczór. Inga, ale dobry. To jest takie nieistotne. Inga, więc, dobrze, przepraszam. Tak, Inga, nie szkodzi. Proszę państwa, może jestem populistką, nieważne. Ja jestem praktyczką według nowej nomenklatury i lubię chodzić po ziemi. Więc 4 lata temu, ponieważ też mi chodzi o los ziemi i lubię zmiany i segreguję śmieci od dawna, nie wyrzucam śmieci, nawołuję do pewnych takich akcji, wszystko pięknie, ładnie. 4 lata temu zmieniłam ogrzewanie w moim starym domu z węglowego na gazowy, gdzie wyczytałam na stronie właśnie wtedy Unii Europejskiej, jakie to jest paliwo ekologiczne. Poczyniłam duży wysiłek, dlatego że dostosować 40-paroletni dom, trzeba było go ocieplić, trzeba było zaprojektować instalację gazową i tak dalej. To związało się to z wyrzeczeniem z mojej strony i po czym się dowiaduję po 4 latach, że to już nie jest ekologiczne paliwo po zmianach na wojnie, w wyniku wojny, więc nie potrzeba żadnych teorii spiskowych, tylko sami sobie urzędnicy unijni zaprzeczają, bo przecież to można odnaleźć jeszcze w screenach tego, co wypisywano 4 lata temu, a teraz i na przykład mój znajomy, który prowadzi firmę gazową i jak on mi 31 lat i mówi sobie, ja będę robił gazociąg przez 4 lata się przygotowuję do takiego gazociągu, bo ja zbieram różne pozwolenia, bo są działki gminne, wojewódzkie, coś jest nieuporządkowane. Więc ja tam będę ciągnął w 2028 dopiero gaz. Miliardy jest włożone w tej chwili w instalacje. Były programy, które nawoływały gminy całe do takich poczynań. Po czym za parę lat komuś się odwidziało i teraz mówi, że nie, już gazu nie, tylko inne jakieś pompy grzewcze. Więc ja oświadczam, że jeśli mnie jakaś Unia Europejska zmusi do tego, że mam po raz kolejny wydać mnóstwo pieniędzy, wyrzec się jakichś moich... Ja czekam na to, żebym mogła już skończyć płacić ten kredyt związany z tą zmianą. Pani Ingo, myślę, tylko... że złapaliśmy punkt. To znaczy, że jest pani wpuszczona na swego rodzaju kalejdoskop i postaram się teraz, żeby eksperci odpowiedzieli na kalejdoskop, no bo to przecież pewnie też jest jeden z częściej pojawiających się argumentów. Pani Kubo? Tak, to 3 kwestie tutaj w tej sprawie. Dziękuję pani Ingo, jeszcze tylko podziękuję, bo tak wypada. Tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o ten denializm klimatyczny, z którym mamy do czynienia, co innego jest kontestować naukę o klimacie, co innego jest kontestować polityki klimatyczne. W sensie musimy to rozgraniczyć. Nauka o klimacie to jest trochę inna dyskusja. Tam dyskutuje się na dowodach naukowych i one są podporządkowane pewnej dyscyplinie naukowej, która dla większości publicystów jest nieosiągalna. Polityka klimatyczna to jest troszeczkę już inna bajka. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że na przykład polska polityka klimatyczna jest bez sensu, nie jest denialistą klimatycznym. Po prostu jest obywatelem, któremu się te działania nie podobają. Ma do tego święte prawo. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Jeżeli chodzi o taniańców klimatycznych, ja wcale nie uważam, że to są tylko ludzie, to są takie mroczne grupy interesów. Ja uważam także, że do pewnego stopnia mogą być to państwa. Państwa, które dostosowują swój przekaz do tego, że po prostu mają jakieś interesy. I z punktu widzenia ochrony klimatu, takim krokiem, który nie jest zrozumiały zupełnie, było na przykład wygaszenie w Niemczech elektrowni jądrowych. Tego się nie dało uzasadnić z punktu widzenia polityki klimatycznej, dlaczego to zrobiono. Ten przykład podany przez panią Ingę, jeżeli chodzi o zmianę nastawienia Unii Europejskiej do gazu. On nie jest do końca prawdziwy, bo nie było takiej zmiany. Znaczy, w sensie ona nie nastąpiła po wojnie. Unia Europejska już w zasadzie od bardzo dawna, można powiedzieć, że od przyjęcia w protokołu z Kioto jako strona, czyli od 1998 roku, idzie w kierunku redukcji emisji, a emisje są też z gazu ziemnego. Ja zgodzę się z tym, że gaz ziemny był traktowany troszeczkę z taką taryfą ulgową jako paliwo przejściowe, natomiast to się zaczęło kończyć już przed wojną. W sensie można powiedzieć, że od 2019 roku, kiedy zaprezentowano plany dotyczące neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, kiedy zaraz potem pojawił się pakiet Fit for 55 i poznaliśmy między innymi zapowiedzi dotyczące rozszerzenia systemu ETS na transport i na sektor budynków, już wtedy wiedzieliśmy, że gaz nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o długoterminową politykę zmieniania profilu naszego ogrzewania. Więc to jest też kwestia, która może wywołać pewne kontrowersje. Oczywiście wojna pewne rzeczy przyspieszyła, jeżeli chodzi o na przykład wysadzenie gazociągów Nord Stream. Jutro będziemy świętować drugą rocznicę eksplozji w tych magistralach. Wysadzony przez nieznanych sprawców. Drugie eksplodziny gazociągów Nord Stream. Natomiast to oczywiście podbiło taką narrację, że teraz już gaz jest B i Unia Europejska to w jakiś sposób przesterowała, bo wcześniej to było trochę inaczej. Ale moim zdaniem na tym się kładzie cienie właśnie ta polityka Niemiec, która z jednej strony była przeciwna energetyce jądrowej, o której klimatolodzy mówią, że jest potrzebna i to wynika na przykład z raportów IPCC, w większości scenariuszy zawartych w tych raportach, a z drugiej strony no Niemcy budowali te gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. No i tego nie można zapomnieć jako czegoś, co mogło rzutować na odbiór polityki klimatycznej, bo na takim bardzo podstawowym poziomie rozumienia, jaki był sens budowania takich instalacji, kiedy z jednej strony mówimy właśnie o ochronie klimatu. I trzecia sprawa jest taka, że dotknęliśmy tutaj znowu tych kwestii majątkowych. Kwestii, które no, powiedzmy najtrudniej moim zdaniem omówić w takiej uczciwej debacie, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, bo trzeba w wielu miejscach powiedzieć, że po prostu to będzie kosztować. I teraz naszą odpowiedzialnością, mówię tutaj bardziej o takiej odpowiedzialności, czy to paneuropejskiej jako Unii Europejskiej, czy odpowiedzialnością państwową jest to, żeby nie powtórzyć błędów poprzednich transformacji i nie zostawić nikogo za burtą. Żeby nie było tak, że zrobimy sobie transformację w kierunku niskoemisyjności, a nagle się okaże, że zwiększyliśmy trzykrotnie zasięg ubóstwa energetycznego, bo nakazaliśmy montaż pomp ciepła, nie uzbrajając odbiorców tych urządzeń, chociażby specjalną taryfę na energię elektryczną, która pozwoli im płacić mniej. I to jest wyzwanie. To jest bardzo istotne wyzwanie stojące przed tymi, którzy projektują polityki klimatyczne. Polityka klimatyczna nie będzie tania. To nie znaczy, że ona będzie miażdżąca finansowo dla społeczeństwa. To znaczy tylko nie mniej, nie więcej tyle, że ona po prostu będzie generowała pewne koszty, niekoniecznie tylko finansowe, ale też organizacyjne. Też koszty przygotowania dobrych polityk. I to jest bardzo poważne wyzwanie, które niestety nie jest dobrze omawiane. I ostatnia rzecz, to, że polityka energetyczna będzie generowała koszty, to nie znaczy, że nie będzie generowała też i zysków. Bo ona będzie generowała istotne, moim zdaniem, oszczędności na polu importu surowców kopalnych. Tylko w ciągu ostatnich 20 lat Polska wydała na import paliw kopalnych kwotę 1,5 biliona złotych. Zastanówmy się, co by było, gdyby dzięki transformacji energetycznej oszczędzić 10% z tej kwoty. Mamy 150 miliardów, które możemy wydać na co chcemy w naszej gospodarce. To są ogromne pieniądze, które z powodzeniem starczyłyby na przykład na szeroki program montażu pomp ciepła, który byłby finansowany po prostu z góry, a Polacy naprawdę, tak jak tu zresztą pan Adam Traczyk powiedział, oni chcą transformacji energetycznej. Dobra, i ja myślę, że to jest, ponieważ musimy kończyć, ale pojawiło się w końcu coś pozytywnego, to znaczy, że jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć jakieś korzyści, mało tego, to padło przy okazji Polski. Przypomnę, że gośćmi Klubu Trójki byli dzisiaj redaktor naczelny Energetyka 24 Jakub Wiech. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Pani Karolina Skórka, dyrektorka komunikacji Polskiej Zielonej Świeci. Dziękuję pani.